fırın, giden askerler durun. Şu gelen dayımın oğlu altın sandalye koyun. Şu gelen dayımın oğlu altın sandalye koyun. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım bu. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Fırın üstünde küre, filersin yüreğim. Dayımın oğlu dururken el oldu deme gerek. Dayımın oğlu dururken el oldu deme gerek. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Fırın üstünde bakır yosmam gözlerin çakır. O çakır gözlerine de kurban olsun bu fakir. O çakır gözlerine de kurban olsun bu fakir. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna hey, dönerim uğruna hey. Dayımın oğluna vay, sarılsam boynuna vay, yanarım uğruna.